سورة الأنعام درس نمبر سالور ديرش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك يقينا رب ستاچ دے هو أعلم أغا خفو دے من پاغچا باندے يضل عن سبيله چ گمراش دلاری د الله تعالی نه دلاری د دین نه او هو اعلم د الله پو دی بالمهتدین پلار مندن کو ماندې څنګه چې مخ کې د دې خبرې ذکر وشو چې د الله تبارک وتعالی احکام نازل شوی دي او د الله احکام رښتونی دي او دا الله را لېږلې شوی کتاب او را لېږلې شوی دین دا د عدل او د انصاف دین دی. نو د دې نه چې څوک مه د ګمراهۍ لاره اختیاروي نو دا د اټکل پسې روان دي. نو چې کله حقیقت او بل طرف ته د اټکل خبرې شي نو حقیقت هغه د انسان د پاره سبب د رهنمایي ګرځي او اټکل سبب د تباهۍ او دارنګ د خسران ګرځي. نو کوم خلکو چې دې کتاب نه هدایت اغسته دي الله پاک وایي اغیم ز پیجنم او څوک چې د دې کتاب نه گمراه شو او لارې د اټکل او د ګمان زمنګ ملک وګوره چې تپوس کوي ستا سره څه دلیل دی؟ نو دلیل د قرآن او د سنت په وسره نی بابا جی خوب لیدلې کتابو کې راوړي دي. نو چې کم کار بغیر د دلیل نه کوي او تته تپوسو کې چې په دې کار تاسره دلیل څه دی او هغه کار سبب د هلاکت دی نو په هغې به د دروغ او دلایل پیش کوي. دا د اټکل خبرې دي. نو چرته اټکل او چرته حقیقت الله پاک یو زمانه پټ نه دی. الله په هر یو باندې خبردار دی چې څوک د الله د دغې صحیح لارې نه چې د صدق او د عدل لارې رالېږلې ده د دې نه کوک شو او چا دا لار اختیار کړه الله تبارک وتعالی پرې پوه دی. مقصد دا چې د الله فوا هغه خو په هر چا باندې ده. د الله علم خو هغه په هر چا باندې دی. خو دې ځای کې د پوی نه مطلب دا چې ګمراه ته به د خپلې ګمراهۍ سزا د هغه د کرتوتونو نه زه خبر یم سزا به ورته میلاویږي. او هدایت یافته چې د الله د دین او د الله د کتاب نه هدایت یافته دی اغلب الله تبارک وتعالی د هغې خیسته نتیجه او خیسته نعمتونه او خیسته بدلې ورکوي. فکلو نخری مما ذکر اسم الله علیه د هغه څه نه چې نوم واخیستی شي د الله په هغې باندې ان کنتم کچری تاسو بآیاته په آیاتونو د الله تعالی باندې پا احکامو دا اللہ تعالی بانی مؤمنین ایمان راوڑن کی تردیز ہے پوری لنبی ایسا لنبی ایسی شپگم باب ذکر شد چی پاگی که دری خبری اوشوی دو خبری چی آغا دیرکی او آغا عقبی چی دریم او سلورم عقبه دا چی کل تا بیان دا توحید او دا اللہ دا حکی مسئلی بیان کئی نو پتا به دغه امتحانات راځي. نو هغه دعا کوي ډیره کوي د هغې د پاره ذکر کړي 105 او 112 نمبر آیات کې. او بیا طریقې د دعوت ته وخولا چې ازنا چې کوم خلک جاهل نه ناپوه دی او غیر الله را مدد کوي او تا هغې ته بدې ردې شروع کړي غیبه د دشمنی د وجې نه د الله د ذات په باره کې تجاوزو کې زیاتی بوکی نو تعلیم د دوای خود دا او دارنگی د دعوت په وخت کې چې انسان د ادب نه کار اخلي هغه پرمایو او بیا زجر ورکو پرمایي ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون 110 نمبر آیات کې او بیا دعوت ورکو الى تحکیم بالکتاب افغیر الله ابتغي حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا ترغیب ورکو د پاره د تحکیم د کتاب چې الله په اصول د ایمان کې کامل کتاب را لېږلې دی او دارنګ واضح کتاب را لېږلې دی زده دی په موجودګۍ کې بلا په بل سبا نه فیصله کوم. افسوس نن په مسلمانانو چې په خپلو عدالتونو کې او په خپلو کچرو کې او په خپلو د ملک په نظام کې منګه سورا پوری د مسلمانۍ پاکستان وی جوړ شوی دی د پاره د دې جوړ شوی دی چې لا اله الا الله. پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. او چې په کم خار کې ګوري نو ګمبتونه جوړ دي او خلک زی الته په سجده پراته دي او سوچ کم دې پیرانو ته په خپو کې پراته دي ژوندۍ پیرانو ته او غی لذی او غی نه خیر او د شر امیدونه ساتي او الته غرسونه کوي او الته علی کیږي د غیر الله په نوم باندې. نو آیا منګه د الله تبارک وتعالی د کتاب تحکیم چې د دې منګ ته حکم شو چې دی وتاسو په دې باندې به فیصله کوي او دی وستاسو د فیصلې لپاره ای آیا منګ سورا پوری په خپل داوا کې دې سره رښتونی وو؟ نو دا ذکر یو کو اوس د دې آیات کریمه نه دوی مې صد صورت شروع شو او لومبه ایسا هغه ختم شو او دوی مې ستر اخر د صورت فوریدا او پدې کې رد شرک فعلی کوي او دا ایسا دریو ایسو ته تقسیم دا دریو بابونو ته تقسیم دا او لومبه باب د دې آیات کریمه نو اخلي 135 نمبر آیات فورې دا لومبه باب د دوی مې سي دی او پدې کې پنځو امور ذکر کیږي. اول رد کی په تحریماتو د غیر الله باندې یعنی څه مطلب رد علی تحریم العباد مطلب دا چې مخلوق ورته حرام وای ناغه ته حرام موایه بلکې حلال والے او حرام والے دا د چا د حکم مطابق پي دا به صرف او صرف د الله د حکم مطابق کی 118 نمبر آیات کې او 119 نمبر آیات کې. دویمه خبره رد په نظر د غیر الله باندې وکي یعنی نظور د غیر الله او ترغیب ال القران ورکی 126 نمبر آیات کې دا دویمه خبره ذکر کړي. دریمه خبره ذکر کړي ها پنځمه او شپږمه عقبه سلور عقبی تیر شو مونږ ویلو په صورت کې شپږ عقبی دي چې کله ته بیان کړي ناغا امتحانات پر ازي او دغه امتحانات ته چې ټینګ شوې ان شاء الله ستا په ملک ستا په کلی ستا په چم کې با د الله د وحدانیت ته مسلې نه خلق خبر شي او بشرط دی چې ته د امتحانات ته ټینګ پاتې شوې. نو دا پنځم او شپږم امتحان بر ازي او دا غي ذکر ان شاء الله 123 نمبر آیات کې او شپږم عقبه 129 نمبر آیات کې. او سلورم زجر بالانکار الرساله سوک چې د پیغمبرای نه انکار کوي اغیل زورنه ور کوي 130 نمبر آیات کې. او پنځم خبره د اخرت نه یره ذکر کی 135 نمبر آیات کې. نو اس لومبای خبره دلته فرمایي تحریمات لغیر الله یعنی تحریمات العبا یعنی تحریم هغه خلق چې خلق انسانان مخلوق ورته حرام وای نو هغه ته حرام وای نو فرمای فکلوا خری مما دا غسنا ذکر اسم الله علیه جنوم واغس یاد کړی شي نوم د الله پاره باندې ان کنتم بیااتی مؤمنین کچریه تاسو پایاتون د الله باندې که یی تاسو په احکام د الله تعالی باندې ایمان راوړونکي، چونکی د قریشو د مکی چې کوم مشرکین خلکو او کله هغوی ته د دې ذکر وشو چې د الله تبارک تعالی نوم پرې واغستی شي او د مرۍ په رګونو باندې حلال کړی شي، نو دا سی ستاسو دپاره حلال دی. نو هغوی د اټکل خبرې راوباسلې، لکه څنګه چې مخکې ذکر د اټکل وشو چې دی نه دي تابعداري کوونکي مګر د اټکل. نو سی وی مسلمانان او دا پیغمبر عجیبه کار دی چې الله یې مړ کړي نو هغوی ته وایي چې دا مرداره ده، او چې په خپله یې مړ کړي نو وایي چې دا حلال دی. نو اوس مرګ خو چې کم نه نو په مرداره باندې راغلی دی، نو خو صحیح ده چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه مرګ راځي. بل طرف ته سړي چاړه ونیوله، خو آیا دا چاړه نیول د چا حکم دی؟ دا د الله تعالی حکم دی. او دارنګي په دې کې حکمت څه دی؟ کم یو ساروی چې په خپل مرګ باندې مړ شي نو دا غنه وینه ونزي پر رګونو د مرای باندې، نو چې کله په رګونو باندې وینه ونزي نو ساروی کې دنه چې کم دی هغه جراثیم او دارنګي هغه مرض دنه پاتې شي. او چې کم ساروی لته په مرای باندې چاړه کیږي او هغه حلال کې د اسلامي شریعت مطابق دا غنه چې کم دی نو وینه ووزي، او د الله په حکمت سره چې الله پاک په هر یو سیس کې حکمت اچولې دی هغه زمونږ د پاره پاک شي، طاهر شي، او زمونږ ته د تکلیف راکولو په ځای باندې خوشحالي او دا رنګ خوراک او دا رنګ صحت د هر یو سیس میلاویږي. نو دا هم د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم دی. نو چې کله موږ حکم د الله په ځای راوړو، نو تاسو دې ته نسبت کوئ چې یاره انسانان یې مړه کړي نو بیا ورته حلال وایي. نه، موږ د الله د حکم مطابق او بیا په هغې باندې چاړه ایږدو. نو ځکه الله پاک وایي فکلوا خورئ مما ذکر اسم الله علیه، د هغه سنا چې یاد کړی شي نوم د الله تعالی په هغې باندې. اوس کې یو سړی حلاله کولا او په یېرتې بسم الله الله اکبر پاتې شو، نو په هیره باندې که پاتې شو نو ستا حلاله دا حرامیږي نه. او که قصدن یې پرېښودې ده، نو صرف د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په نیز باندې چې قصدن چا پرېښودې نو بیا دا سیز حلال نه دی. دارنګ یو سیز دی ته حلاله او د الله نوم دې واغست خو سره د بل چا نوم دې واغستی ده، دغه سیز چې کوم دی نو حرام شو. دارنګ یو سیز دی ته د غیر الله په نوم باندې حلاله نو ام چې کوم دی شی حرام شو. دارنګي نس اهلی کتاب دی اغي یو شیز حلاله او تا ته واوریدل چې د الله نوم یې په واغس د اغي د لاس حلاله منګ لا صدا حلاله ده. او چې مشرک او کافر شی حلال کیا زمنګ د پاره د اغي خوراک نشته زمنګ د پاره. او دارنګي یو ځای کې اهلی کتابو اگر چې شی تا لیدل نه دی خو هغه حلال کړی دی، نو چې تا شی لیدل نه دی هغه حلاله موږ له الله حلاله کړی، ته به خو ګمان کوي چې په دې به د الله نوم اغستی. نو د دې وجې نه چې الله نوم پرې اغستی شوی دی نو د هغې نه خوراک کوئ. و ما لکم څه شوي دي تاسو لره الله تاکلو چې تاسو نه خورئ مما د هغه څه نه ذکر اسم الله علیه چې نوم اغستی شوی دی د الله په هغې باندې. وقد فصل لكم او تحقیق واضح کئ تاسو ته ما حرم علیکم آغا چې حرام کړی دی په تاسو باندې. الا ما اضطررتم مگر آغا چې محتاج وئ تاسو الیه اغه ته. وان کثیرا او یقینا ډیر لیدلون باهوائهم گمراهان شوی دی په خپل خیالاتو په خپل خواهشاتو بغیر علم بيد س دلیل نه. ان ربک یقینا ربستا چې دی هو اعلم اغفو دی بالمعتدین په زیاتی کوونکو باندې. الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم دی چې د الله نوم واغستې شي نو هغه سیس خوری. او الله تبارک وتعالی فرمایي وقد فصل لکم ما حرم علیکم او تحقیق واضح کئ تاسو ته هغه چې حرام کړی دي. بعض دلته لیکي چې فصل صیغه د ماضی ده او معنی کې قد فصل لکم مخکې تاسو ته واضح شوی دي. نو معنی چې د ماضی کئ نو مطلب دا چې د مخکې نه تاسو ته واضح شوی دي. نو وېدا د مخکې نه واضح شوی په سکی دي په سوره المائده کې دي. نو چې ته مائده وګوري نا په نزول کې د اسمان نه چراتلا نیوصل دولسم نمبر سورت ته او سورۃ الانعام چې راغله ده نو سویم سورت ته 55 نمبر سورت ته. نو مائده خود انعام نه روستو نازل شوی ده. نو څنګه وایي چې فصل لکم تاسو ته په مائده کې واضح شوی دي؟ نو جواب دا ده چې فصلې صیغه د ماضی راوړې ده په دې بار سره چې کله کله صیغه د ماضی ده د تیر وخت د پاره د مضبوطوالی د کلام راځي چې دا یو خبره بالکل یقیني ده او دا سیزونه یقینا حرام دي او تاسو ته واضح کوي. نو صیغه د ماضی او معنی د مضارع کیږي او ابن عقیل په شرح د الپی کې ذکر کوي چې کله کله ماضی په معنی د مضارع راځي. نو د دې وجنې معنی دلته مونږ وکړه وقت فصل لکم تحقیق واضح کوي تاسو ته دا نه چې د ماضی سره ترجمه نه بلکې د مضارع سره او کله کله ال پی کې ذکر کوي ابن عقیل چې ماضی په معنی د مضارع راضی او دا د پاره د مضبوطوالی. نو ځکه وایي وقت فصل لکم او تحقیق واضح کوي تاسو ته ما حرم علیکم هغه چې حرام کړی دی په تاسو باندې الا ما اضطررتم الیه مگر هغه چې محتاج وی تاسو هغې ته. الله تبارک و تعالی تاسو ته هر یو سیز چې هغه ستاسو دپاره حرام دی هغه ذکر کړی دی صرف په حالت مجبورۍ کې چې الله دله هغه سیز کې دپاره د مجبورۍ د وجې نه د لږ ټیم دپاره تا ته اجازت درکړی دی. لکه یو سړی مړیږي اگر چې مردار شی پروت دی خو د مرګ نه د بچ کېدو دپاره او آبادۍ ته د وتو دپاره د ته دغه ټیم کې اجازت دی چې دی د سیز نه دومره خوړی شي چې دی په آبادۍ ته وځي او د مرګ نه ځان بچ کی. وإن كثيرا او یقینا ډیر لیدلونه بأهوائهم گمراهان شوی دی په خپلو خیالاتو باندې بغیر علم بے دس دلیل نه. ان ربک یقینا رب ستا چې دی هو اعلم بالمعتدین هغه پوه دی په زیاتی کوونکو باندې. یو سیز په خپل مرګ باندې اوبه مړ شوی دی او بل طرف ته یو سیز چې د مرۍ د رګونو په ذریعه باندې او د بسم الله سره هغه ذبح شوی دی. نو دا دواړه یو شان ګڼل دا څه شی دی؟ فرمای ان ربک هو اعلم بالمهتدین دا یو شان ګڼل دواړه چې یو شی مردار شوی دی او بل طرف ته یو شی د الله په کلیبه باندې ته علالی او د مرای نه چې کوم ځای حکم دی هغې نه علالی. اوس کې یو سړی دا دواړه یو شان ګڼي لکه څنګه چې بعض خلکو ذکر دلته وشو چې هغې د خواهشاتو او دارنګ خیالاتو باندې روان دي نو دا زیاتی کوونکی دی او الله تبارک وتعالی زیاتی کوونکی نه خوښوي. بلکې د الله احکام وپیژنه کوم احکام چې دته الله تبارک وتعالی را لېږلی دي د هغې مطابق چې کوم دی ته وچلیږا. وذرو ظاهر الاسم او پرېږدی ښکاره ګونه و باطنه او پټ. ان الذين يكنون كسان يكسبون الاسم چغي کسب کو گنا لرا سيجزون زرد چ بدلب ورکری شی بما كانوا يكترفون په سبب داغي چودي دروغ جوړون کی. وزرو ظاهر الاسم خکارا گنا لک شرک فعلی چ د غیر الله په نوم باندې نظر نیاز پیش کای نو دی ته ویلی شی خکارا گنا. او پټ گنا څه شی دی؟ شرک اعتقادی چې په زړه کې ستا یو خبره راځي او دارنګې زړه کې ترې یره د خدای توپ کوي چې یاره بس که د ده په نوم مې څه شی ورنه کو نو په مال کې به مې کمی راشي بچو کې به مې نقصان راشي کور کې به مې نقصان راشي دې ته ویلی شي د زړه یاره. نو د دې وجې نه وزرو ظاهر الاسم پرېږدی هغه ښکاره ګونه چې هغه شرک پیلی دی و باطنه او پټ ګنا چې اشرک اعتقادی دی چې زړه کې دی یره د خدای توب د بل چا ناراضي دارنګي ظاهر ګنا قتل و عارت دارنګي زنا فسق و فجور دارنګي غلا جواری دا چې کم دی نو ښکاره ګناونه دي او پټ ګناونه لکه حسد بغض منافقت کینه ساتل تجسس کول غیب بل پسې چې کم دی د بل غیبت کول نو دا هغه ته پته نی خو تور پسې غیبت کوي نو دا هغه پټ ګناونه دي نو مخ ښکاره ګناونه کوي او پرېږدی او مه پټ ګناونه کوي هغه پرېږدی ان الذين يكسبون الاسم يكن ان اكسان چه کسب یک گنا لرا کاغه شرک پیلی دے کا شرک اعتقادی دے کا قتل و عارت تے کاغه د الله تبارک و تعالی د احکام خلاف ورزی دی نو چه کوم خلق دا گناونه کسب کړو سیجزونا زرد چه بدله به ورکری شی دیتا بما کانوا یکترپون په سبب داغي چې و دی دروغ جوړون کی نو بیا به ورته دی سزا ملاویږي چې کم دی د ځان نه د شریعت په خلاف باندې کم کار کړي او هغه ګناي کړي نو الله تبارک وتعالى ول د هغې سزا بیا ورکوي ان ربک یقینا رب ستا چې دی هو عالم چې څوک توبه وباسي الله تبارک وتعالى بخون کې دی الله داسې بخون کې دی چې شرک ګنا چې د ټولو نه غټ ګنا دی د دینه توبه وباسي الله ترا وګرځي اگر کو ار سمر کالا د انسان نه شرک شوی الله تبارک وتعالى وت ټول ماف کوي داسې ماف کوونکی ذات ته هغه زما دروازه کولاو ده خو به شرط دی چې ما ته سوکرا ګرځي او کنه په دې حالت کې راغې ولا مرګ بیا به الله بدلا دا الله د طرف نه بدل ته سزا او بدله ملاویږي ان ربک یقینا رب ستا چې دی هو اعلم هغه پوه دی من یضلو هغه چا مانی چ گمراش او عن سبیلی دلار د الله تعالی نه او هو اعلم بالمهتدین او د الله په دې په لار مونډن کوماندې په هغه چا باندې چې رخ شوه دی خطا شوه دی گمراه شوه دی دلار د الله نه او په هغه چا باندې چې لار مونډن کې دی چې د هدایت اغلاری استعمال کړی دا استعمالی په کلون خری مما ذکر اسم الله علیه د هغه سنا چې یاد شینوم د الله تعالی په هغه باندې ان کنتم کچری تاسو به آیاته مؤمنین په احکام د الله باندې په آیاتونو د الله باندې ایمان راوړونکي و ما لکم سشوی دی تاسو لره الله تاکلو چې تاسو نخری مما دا غسنه ذکر اسم الله علیه چې یاد کړی شي نوم د الله په هغه باندې وقت فصل لکم او تحقیق واضح کوي تاسو ته ما حرم علیکم آغا چې حرام کړی دی په تاسو الا ما اضطررتم الیه مگر آغا چې محتاج وی تاسو اغه تا و ان کثیرا لیدلون او یقینا ډیر خامخه گمراهان شوی دی به اهواهم په خپل خیالات او په خپل خواهشات او بغیر علم به د دلیل نه ان ربک یقینا رب ستا چې دی هو اعلم بالمهتدین بالمعتدین هغه په دې په زیاتی کوون کوماندې و ذرو او پریک دی ظاهر الاسم اخکارا گنا و باطنه او پټ ان الذين يكنن اغه کسان یکسبون الاسم چغی کسب کو گنا لرا سیجزون زردچی سزا به ورکری شی بدله به ورکری شی بما کانوا یقترپون په سبب داغی چودی دروغ جوړون کی.